449 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 19. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 dzień maja. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Jutro rząd przedstawi zmiany w prawie dotyczące walki z pedofilią, zapowiada rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. To słuszna decyzja, tak goście Pulsu Trójki komentowali odwołanie przez MSZ wizyty przedstawicieli izraelskich władz w Warszawie. Sprawa ma związek z ustawą 447. Fani kina mogą ją kojarzyć z roli w Hydrozagadce. Aligatorzyca Marta z ZOO w Płocku kończy 89 lat. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński zapowiadał twardą walkę z pedofilią. Jutro poznamy konkrety przedstawione przez rząd, poinformowała rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. Przypomnijmy, w niedzielę podczas konwencji regionalnej w Szczecinie Jarosław Kaczyński mówił m.in. o zaostrzeniu kar. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia, podkreślał prezes PiSu. Swoje propozycje walki z pedofilią przedstawiła dziś Platforma Obywatelska. To likwidacja przedawnień przestępstw pedofilskich, bezwzględny zakaz pracy z dziećmi dla osób skazanych oraz możliwość powołania przez Rzecznika Praw Dziecka specjalnego zespołu prokuratorskiego. To reakcje na film Tylko nie mów nikomu, w którym dziennikarz Tomasz Sekielski ujawnił przypadki molestowania seksualnego przez osoby duchowne. Minister Sprawiedliwości zdecydował dziś, że wydarzenia przedstawione w filmie zostaną zanalizowane przez specjalny zespół prokuratorów. Do dokumentu odniósł się też prezydent. Andrzej Duda podkreślał w mediach społecznościowych, że z pedofilią trzeba walczyć wszędzie tam, gdzie osoba dorosła może w ohydny sposób skrzywdzić dziecko. Nie doszła do skutku. Zaplanowana na dziś wizyta przedstawicieli izraelskich władz w Warszawie. Polskie MSZ odwołało ją wczoraj w związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogła sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia. Dobrze się stało, że takie spotkanie zostało odwołane, mówił w Pulsie Trójki były wiceminister spraw zagranicznych, poseł PiSu Jan Dziedziczak. Jak dodał, to zostanie zauważone nie tylko w Izraelu. Na pewno zostanie to zauważone w Waszyngtonie i myślę, że też o to chodziło. O to, żeby wysłać skuteczny sygnał nie tylko do Izraela, ale myślę na cały świat, do wszystkich tych, którzy mieliby takie pomysły. Myślę, że także do Berlina. Poseł ruchu Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski dodał, że decyzja o odwołaniu wizyty była słuszna. Jest temat ustawy 447, jest temat restytucji mienia i widać konkretne działania ze strony nie tylko Waszyngtonu, ale również Tel Awiwu. Stąd też konieczna jest ustawa z naszej strony. Kukiz 15 złożył projekt ustawy w tej sprawie i liczy, że trafi pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu. Prezydent USA Donald Trump podpisał w maju ubiegłego roku ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono w sprawie restytucji imienia ofiar Holokaustu. W Katowicach zakończyły się panele dyskusyjne pierwszego dnia 11. Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Eksperci, politycy i przedsiębiorcy rozmawiali o kierunkach i problemach, z jakimi musi mierzyć się europejska gospodarka. Spotkanie obserwuje Przemysław Lis. Przemku, powiedz, o czym dziś dyskutowano. Dziś mowa była m.in. o reformach, do jakich może dojść w Unii Europejskiej. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz mówiła o zachodzących w Europie zmianach społecznych i wynikających z nich postulatów takich ruchów jak na przykład francuskie żółte kamizelki. I to jest wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj realnie Europa. Europa, w której elity, część tych elit, wydaje się, nie rozumie procesów społecznych, które zachodzą, czy też nie rozumie odbioru polityk, które projektujemy. Jak mówi organizator kongresu Wojciech Kuśpik, duże zainteresowanie wzbudziły dziś także dyskusje dotyczące robotyzacji życia codziennego i przemysłu. Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców, bo jednak głównie dominują tutaj przedsiębiorcy, tematami związanymi z robotyzacją, z automatyzacją. Sesja robotyczna, sala pękała szwach. To pokazuje, że polski biznes realnie jest zainteresowany tym, co nas czeka w tym obszarze robotyzacji, automatyzacji. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego dziś dyskutowano także m.in. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, polityce energetycznej w Polsce oraz przyszłości Unii po Brexicie. W wydarzeniu bierze udział ponad 12 tysięcy osób. Przemysław Lis, dziękujemy. Pochodzi z Luizjany w USA. Od 59 lat mieszka w ZOO w Płocku na Mazowszu. Aligatorzyca Marta obchodzi 89. urodziny. To najstarsze zwierzę w europejskich ogrodach zoologicznych, a przy tym z doświadczeniem filmowym. W 1970 roku zagrała rolę krokodyla Hermana w kultowym filmie Andrzeja Kondratiuka Hydrozagadka. solenizantka wiedzie spokojne i ustabilizowane życie. To najłagodniejszy krokodyl płockiego zoo, zawsze akceptujący swoich opiekunów, mówi dyrektor ogrodu Krzysztof Kelman. Aligatorzyca Marta przyjechała do płockiego ogrodu w ramach akcji Krokodyl w 1960 roku i ma udokumentowane pochodzenie, czyli urodziła się w 1930 roku. Przyjmuje się, że maksymalny wiek dla aligatorów to jest około 60-70 lat, także ona jest rekordzistką. Urodzinowe przyjęcie Marty odbędzie się w pawilonie Herpetarium, gdzie aligatorzyca mieszka. Szacowna jubilatka czeka na gości w najbliższą sobotę od godziny 12. A o szacownej jubilatce opowiadała Izabela Stańczak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jak tam wpadamy? Jak najbardziej. No dobrze. Tomasz Gorazdowski, Sport. Na razie to w Gdyni chcieliby chapnąć przeciwników jak Marta coś na przekąskę, ale tak się nie da. Trwa spotkanie Arki z Wisłą Kraków w Ekstraklasie w grupie spadkowej. Piłkarze biegają od 45 minut, strzelili na razie 2 gole, ale tylko po jednym. Każda drużyna Arka walczy o punkty jako życie, bo przy niesprzyjających okolicznościach może obudzić się w pierwszej lidze. Trzeba zdobyć punkty. W Gdyni sezon nie był najbardziej udany, podobnie zresztą jak w Madrycie. Real buduje kadrę na nowy sezon. Ciągle pierwsze skrzypce mają grać w drużynie Toni Kroos i Luka Modric. Miejsca w drużynie zabraknie natomiast dla bramkarza Keylora Navasa. Lepszy od niego ma być Courtois. Nowymi zawodnikami królewskich staną się, albo inaczej, mają stać się Hazard, Pogba czy Jovic. I to jest wykonalne, bo łączny budżet transferowy klubu ma podobno wynieść nawet 500 milionów euro, czyli pół miliarda. Dziennikarze La Gazzetta dello Sport przekonują, że Gennaro Gattuso straci swoją posadę, nawet jeżeli Milanowi uda się awansować na koniec sezonu do Ligi Mistrzów. Najwięcej szans na jego zastąpienie daje się Eusebio Di Francesco, a zatem w Mediolanie też na razie, mimo że pozyskali piątka, to nie mogą cieszyć się z tego, jak gra drużyna. Jacek Magiera ogłosił skład reprezentacji Polski na rozpoczynające się już niedługo, bo 23 maja piłkarskie Mistrzostwa Świata U20, które odbędą się w Polsce. No nie są to Mistrzostwa Świata drużyn seniorskich, ale emocje na pewno będą. Może w naszej grupie, a w tej grupie zagrają Kolumbijczycy, reprezentacja Tahiti i Senegal, a do tego Polacy. Trener Magiera musi jako trener liczyć na udany występ kadry na Mistrzostwach. Wiem, że najważniejsze jest to, aby jak największa liczba tych zawodników trafiła w przyszłości do reprezentacji pierwszej, no ale to jest melodia przyszłości. Dzisiaj patrzymy też na to, aby jak najlepiej zaprezentować się podczas finałów Mistrzostw Świata i wynik też się liczy. Elia Viviani wygrał trzeci etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Wygrał i nie wygrał. Na mecie był pierwszy, ale sędziowie uznali, że finiszował nieprawidłowo. W tej sytuacji został zdyskwalifikowany, a etap wygrał Kolumbijczyk Fernando Rendona. W klasyfikacji generalnej liderem pozostaje Słoweniec Roglic. Majka jest szósty, traci do lidera 33 sekundy. To zanim o pogodzie jeszcze słowo o tym, co na drodze S3 pan Jarek doprecyzowuje. Korek jest przed Gorzowem w kierunku na Szczecin. Ruch zatrzymany w obu kierunkach. Proszę uważać na to miejsce i najlepiej do niego po prostu się nie zbliżać. A jeżeli chodzi o pogodę, na dłuższe chwile ze słońcem będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Najbliższe dni pochmurne, deszczowe i chłodne. No nie chce być inaczej, tak pokazują wszystkie prognozy. Jutro na termometrach od 5 stopni na południu do 14 na północnym wschodzie. W większości regionów będzie padać. W środę od 7 stopni w Zakopanem do 18 w Suwałkach. Nadal deszczowo, a na południowym wschodzie burze. Trójka. Program trzeci. Bardzo dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Elżbieta Malinowska, Iwanka Kunawa, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Autopromocja. Samego siebie trzeba troszeczkę ironicznie traktować, żeby poskromić ewentualne kapłaństwo w sobie. Nie szukajmy piękna u siebie, prawda, tylko u innych. Nie stawajmy za często przed lustrem. Zapraszam Państwa na spotkanie z Adamem Zagajewskim. Dziś w Klubie Trójki po 21. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w Mediamarkt. Zacznij spłacać po wakacjach. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 15 maja. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super cen. Do 18 maja szparagi zielone 6 zł za pęczek przy zakupie 2, a do 26 maja patelnie Gerlach 99,99 za komplet. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze.

Dużo czasu dziś spędziłam na myśleniu. Najpierw pomyślałam, że jeszcze chwila z taką pogodą i ja może zmienię nazwę tej audycji z Aksamit na Kaszmir na przykład. A później pomyślałam, jaka muzyka będzie dobrze grać w taki dzień i przede wszystkim w taki wieczór, kiedy to się spotkamy i usłyszymy. I to była jedna z tych płyt, o których pomyślałam. To jest jedna z takich płyt, które kiedy wpisuje się je na przykład w Wikipedię, pojawia się tylko jedno zdanie. Płyta debiutancka ukazała się wtedy i wtedy, uzyskała bardzo dobre recenzje. Kropka. Bo właściwie nie zdarzyło się wiele więcej z tym albumem i dziś, po 14 latach od jego wydania, to taka płyta, o której niektórzy po prostu mieli szczęście wiedzieć, a inni, jeśli słuchają sercem, być może dzisiaj dowiedzą się, że jest. Ta płyta to debiutancki album Marty Wainwright. Tak rozpoczynamy to wydanie jeszcze Aksamitu. Iwanka Kunewa, Anna Gacek. Zapraszamy do 21. Not my people, I should never have come here. Chick with the dick and the gift for the gal. I know a place, I've seen a face. I'll take the calls from factory to factory all these nights that I've been all alone. Through my window, the moonlight just shone. And now on my walls, the fire she danced. Destitute in the cold and out, swords exposed to the blisters and scars. For any kind of kindness, it's as far as the sun, the sun, the sun, the sun. Run, run, run, run. I know a place, I've seen a face, and I'll take the calls from factory to factory. Martha Wainwright. Ta płyta, jej debiutancki album, miała swoje 5 minut, no troszkę mniej minut za sprawą serialu Big Little Lies, kiedy to w jednej z scen wykorzystano jedną z piosenek właśnie z tego albumu, tę, o której pewnie było najgłośniej, kiedy się ukazywał, ponieważ jest to piosenka o bardzo niecenzuralnym tytule, z bardzo niecenzuralnym tekstem, który idealnie został wpasowany w moment, w scenę właśnie w tym serialu. Za szybą już ekipa Off Festiwalu, za 10 minut na antenie Rojek kolejne Off Festiwalowe ogłoszenia. Martha Wainwright, czyli dziewczyna z kiedyś, a teraz dziewczyna z tu i teraz. Drank a lot of coffee today. Got lost in the fray. I gave all I had for a time. Then by some strange design, I got a case of the empties. The ruler of my world, a lost forgotten pearl. When fire leaves a thank you. Nie wiem, czy to nie jest na razie moja ulubiona tegoroczna płyta Titanic Rising, nowy album Wise Blood. Co chwila odkrywam jakieś kolejne powiązania dusz w temacie ja i ona. Na przykład ostatnio dowiedziałam się, że jako dziecko uwielbiała ścieżkę dźwiękową filmu Baza Luhrmanna Romeo i Julia. Ja musiałam sobie kupić drugą kopię tego wydawnictwa, ponieważ tak namiętnie słuchałam tej przedziwnej składanki, jak tylko eklektyczne potrafią być, ale z jakiegoś znów przedziwnego powodu idealnie złapały ten moment tych buzujących pierwszych nastoletnich uczuć, nie tylko wśród bohaterów filmu. aksamit@polskieradio.pl Płyną pierwsze maile, bardzo dziękuję i oczywiście zachęcam do korespondencji. Tajemniczo powiem, że w drugiej godzinie audycji adres aksamit@polskieradio.pl bardzo się przyda. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, można komentować, a za kilka minut Artur Rojek i kolejne off-festiwalowe ogłoszenia. Ale wcześniej wracamy do jednej z ulubionych płyt Aksamitu w ubiegłym roku. Z tej płyty właśnie przygotowano najnowszy singiel. Yeah. Horizon, Cat Power z płyty Wanderer. No to jeśli jesteśmy przy wędrowaniu, to zawędrował do nas. Przyjechał pewnie Addo Dojek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Już mówiłam ci poza anteną, że to bardzo miłe teraz w Warszawie widzieć już plakaty o festiwalu na mieście, jak no, to zwykło ja się mawiać. Też się cieszę, a jednocześnie też pojawienie się plakatów znaczy, że impreza już za chwilę, więc to wiąże się z napływającym coraz większym stresem. Ale żeby nie było, wszystko pod kontrolą, więc to taki stres po prostu. No zawsze taki jest stres. To bez stresu to raczej by się nie obyło. To zdaje się, że to chyba nie byłby w ogóle festiwal. To byłoby coś innego. Przecież to tak duże przedsięwzięcie, że zawsze coś gdzieś może... Może powinienem nazwać to ekscytacją. Na przykład, tak. Żeby nie straszyć. Szczególnie w tych ostatnich dniach przed. Wtedy powinieneś być jak najbardziej podekscytowany. Tak, i jak najmniej zdenerwowany, więc może... Pamiętam taką... przypomniała mi się teraz taka śmieszna sytuacja, kiedy byłem mega podekscytowany tym, że festiwal przenosił się do Katowic. I to było w 2010 roku i pamiętam, że byliśmy tuż przed konferencją prasową. Przenosiny festiwalu zmysłowic do Katowic były dosyć medialne, to dużo ludzi o tym mówiło, dużo dziennikarzy o tym pisało i tak dalej. Więc na tej konferencji spodziewaliśmy się bardzo dużo ludzi i pamiętam noc przed tą konferencją, to była bardzo gorąca noc i do pokoju, w którym spałem, wleciało kilka komarów. Jeden ugryzł mnie w wargę. Następnego dnia rano, kiedy się obudziłem, wyglądałem jak Joker. A tu za godzinę konferencja. Ojej. No i ekscytacja była jeszcze większa. Aha. No jakoś... Nie, no wiesz, jakoś poszło. Ja myślę, że na przykład, nie wiem, my kiedyś z Piotkiem Stelmachem tak podekscytowani jechaliśmy na Off Festival, trzymając się tej terminologii, że utopiliśmy samochód, więc tak, jakby pamiętam. Wiesz, ekscytacji nie brakuje. Pamiętam. No, tak. Przeżywaliśmy ten wypadek przez pół festiwalu. To trudno go było nie przeżywać. Uwierz mi, byłam w środku tego samochodu. No właśnie, no ale festiwal to są zawsze emocje, no a przede wszystkim to jest zawsze muzyka. Co dziś? No może zacznę od tego, że w zasadzie zbliżamy się tak powoli do końca ogłoszeń. Przed nami jeszcze kilku, może kilkunastu artystów, którzy będą wypełnią cały line-up festiwalu. Dzisiejszy zestaw to jest przynajmniej w połowie zestaw, który zaspokoi wszystkich fanów muzyki elektronicznej. Ja tutaj chciałem zacząć od tego, czy w ogóle kiedyś miałaś swój DJ set? No, bo to, wiesz, to nie jest takie proste. Nie jest takie proste. Zdarzyło mi się kilkakrotnie w warunkach prywatnych, tak bym to ujęła, chociaż dużych, ale nie publicznych, nie medialnych. Ciężko to określić. W każdym razie ja bardzo to lubiłam za każdym razem, kiedy próbowałam, ponieważ to jest wielka przyjemność grać dla ludzi. Natomiast kiedy ty mówisz o muzyce elektronicznej i za chwilę wejdziemy pewnie w klimaty techno, to mój był jednak taki z czasów, kiedy jeszcze nie było urządzeń elektronicznych, ten mój set raczej. Taki akustyczny. Ja też tak kiedyś myślałem, że najlepiej byłoby taki set przygotować, czyli grać swoje ulubione piosenki po to, żeby ludzie mogli ze sobą tańczyć, ale pamiętam swój debiut jako DJ, zresztą na OFF-ie w 2014 roku. Wymyśliłem sobie, że zaproszę dwóch moich kolegów jednego z Hiszpanii, czyli Fra Soler, który jest dyrektorem artystycznym Primavery, i Barry'ego Hogana, który swego czasu zarządzał ATP, do tego, że we trójkę zrobimy taki, każdy zagra swój set. Mhm. No i w momencie, kiedy to wymyśliłem, pomyślałem sobie, że nie mogę zagrać swoich ulubionych piosenek, że muszę się do tego jakoś oryginalniej przygotować. I od tego momentu zaczęła się moja przygoda z takim zanurzeniem się w odmęty techno. A czy przed tym pierwszym setem DJ-skim też byłeś podekscytowany? Oj, byłem bardzo podekscytowany. Ja w ogóle strasznie się długo do niego przygotowywałem, bo chciałem, żeby to wszystko ze sobą się dobrze kleiło, a jako, że nie jestem zawodowym DJ-em, no to nie było to dla mnie takie proste, więc dużo czasu mi to zajęło. Ale wyszło fajnie. Wyszło fajnie, widziałem, że kilka głów Rytmicznie, mojego poruszało się, więc nie było źle. No więc przechodząc do artystów, których dzisiaj chciałem ogłosić, to ta połowa z dzisiejszych ogłoszeń to są artyści, którzy będą zamykali czy to scenę eksperymentalną, czy to scenę Trójki, czy scenę leśną, a zwykle tam pojawiają się artyści reprezentujący gatunek muzyki elektronicznej, DJ-e, ale też muzycy z aktami na żywo. I taką artystką jest pochodząca z Nowego Jorku producentka i aktywistka sceny elektronicznej, założycielka wytwórni Minimal Wave i City Tracks, Weronika Wasika. To pierwsza z nich. Potem urodzona w Rosji, wychowana w Tel Awiwie i mieszkająca obecnie w Berlinie Marina Rubinstein, która występuje jako dr Rubinstein. Polka Martyna Maja, która występuje jako VTSS, coraz bardziej znana za granicą, od jakiegoś czasu podbija bardzo mocno Berlin. Niedawno dołączyła do nowojorskiego kolektywu Disc Woman. I to są ci artyści, którzy tutaj z tej połowy reprezentują gatunek muzyki elektronicznej, którzy w tym roku pojawią się na OFF-ie, a kolejni to po raz pierwszy chyba na festiwalu gatunek, jakim jest rockabilly, warszawski kolektyw The Real Gone Tones, który jest ozdobą katalogu barcelonskiej wytwórni El Toro Records. Zupełnie inny klimat, z czego się bardzo cieszę, bo to taka muzyka, z którą mam często do czynienia w postaci wykonawców niepolskich, a w Polsce takich wykonawców jest niewielu. Cieszę się, że akurat The Real Gone Tones pojawi się w tym roku na OFF-ie. Duet, kolektyw hip-hopowy Tuca. Hip-hopu w tym roku na OFF-ie będzie dosyć dużo, dużo więcej niż w ubiegłym roku. Tak się złożyło, że kilku wykonawców należy do takich, no, chociaż słucham różnych rzeczy i nie jestem w stanie aż tak bardzo mocno przejść przez wszystkie hip-hopowe nowości, to kilku naprawdę w tym roku bardzo mocno wdarło mi się w moją głowę, nie tylko w tym roku, ale w tamtym roku, i tych już ogłosiłem, to jest Slow Tie, to jest akurat nowe nazwisko, czy jeszcze kilku innych, a w tym momencie, kiedy mam ich wymienić, to ich w głowie nie mam. Kolejny artysta pochodzi z Urugwaju, nazywa się Juan Waters. To takie moje w ostatnich miesiącach odkrycie. Mówi się, że gdyby Mac DeMarco urodził się w Urugwaju, to nazywałby się Juan Waters. Zresztą nieprzypadkowo ci dwaj panowie już nieraz na trasach koncertowych się skrzyżowali i nagrywają dla tej samej wytwórni. To tak w kontekście w ogóle muzyki latynoamerykańskiej, która obecnie przechodzi bardzo mocny renesans i jest bardzo mocno popularna. Jedni mają Rosalię, a my mamy Juana Watersa. A to jeszcze przy okazji Juana, jeśli możesz powiedzieć, bo ciekawe rzeczy mówiłeś na temat jego koncertu. Tak. No Juan przyjedzie z solowym występem. To będzie występ z gitarą akustyczną, ale zanim stwierdzicie, nie, no z gitarą akustyczną za dużo się nie będzie działo. Zobaczcie jego koncerty i zobaczcie jego w ogóle różne dziwne wystąpienia w internecie. Jedno jest takie dosyć słynne, kiedy Juan przez cały utwór jedzie na rowerze, nie trzymając kierownicy, ale zamiast kierownicy trzymając gitarę, grając na niej. Przez cały klip jedzie i gra na gitarze, przy okazji prowadząc rower. Myślę, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, ale będą miały na pewno miejsce inne sytuacje, bo Juan słynie z tego, że goni się z publicznością, dużo opowiada, tańczy. No jest generalnie szalonym gościem, na którego koncerty są bardzo unikatowe, bardzo ciekawe. Ostatnia jego płyta jest zaśpiewana w ogóle cała po hiszpańsku, zresztą wypełniona jest przepięknymi piosenkami. Najczęściej słuchana płyta przeze mnie w ostatnim czasie, więc strasznie się cieszę z tej wizyty. No i ostatni zespół, zespół pochodzący z Polski, który w ubiegłym roku wydał płytę debiutancką pod tytułem Mi, ocenioną przez media polskie jako jeden z kilku najciekawszych debiutów 2018 roku. To duet, w którym oprócz znanej i już ogłoszonej Hani Raniszewskiej, czyli Hani Rani, występuje Joanna Longić. I te panie jako zespół Tęskno pojawiają się też w tym roku na OFF Festiwalu. A więc podsumowując, Weronika Wasika, Dr. Rubinstein, VTSS, Tutsa, Juan Wouters i formacja Tęskno. To kolejne... Wszystkich? O nie, jeszcze The Real Gone Tones. Przepraszam. Wszyscy? Tak, wszyscy. To kolejne ogłoszenia tej edycji OFF Festiwalu. Zbliżamy się powoli do zamknięcia line-upu, no i zbliżamy się przede wszystkim do samego festiwalu. Czy są jeszcze jakieś ważne informacje, które masz przekazać? Tak, ważną informacją jest to, że do 6 czerwca bilety jeszcze możecie kupić w cenie 360 zł. One są cały czas do nabycia w naszym OFF sklepie. Zapraszam, to są karnety trzydniowe. O biletach jednodniowych będziemy informować w niedługim czasie. No właśnie, i jeszcze czeka nas spotkanie tutaj, jeszcze będą kolejne ogłoszenia. Tak, będą ogłoszenia. Myślę, że to będą już powoli ostatnie. Ja już znam cały line-up, już generalnie nie szukam. Już wiem co i jak i kto i o której, więc zostało mi tylko ich ogłoszenie. A coś na 2020 już planujesz powoli? Oczywiście, tak, planuję, ale to wiesz, nie ma, tak możemy pogadać po programie. Po programie, dobrze. Też ostatnie pytanie, czy na kilka miesięcy przed to już są jakieś pierwsze prognozy? Jaka aura w tych dniach, już coś można wiedzieć i szacować, czy jeszcze nic? Wiesz co, trudno prognozować nawet dzisiaj tydzień przed eventem, a co dopiero 2,5 miesiąca przed eventem, więc nawet nie zadałem sobie tego trudu, żeby kogokolwiek pytać, bo nawet jeżeli jest to jakiś mega specjalista od przewidywania pogód, to nikt nie byłby mi chyba w stanie na taki długi czas tego przewidzieć. Taka działalność gospodarcza. Mam nadzieję, że lato, no to jest duże prawdopodobieństwo, że będzie ciepło, no, ale to jest prawdopodobieństwo. Mam nadzieję, że tak będzie. No właśnie, prawdopodobieństwo pogody, pewność wspaniałej muzyki, OFF Festiwal w sierpniu. A Turek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. I've been waiting now for a while to just hold you and not have to down. Is there something that I wanna do? It just feels great. Will tomorrow miss it? Will it care? It means something that has got me blue. Tak właśnie będzie brzmiał OFF Festiwal w tym roku. przeszkodą. Znam swój smak, po co porównania. Juan Waters i Tęskno. Bardzo eklektyczny fragment, jak zawsze, bardzo eklektycznego line-upu OFF festiwalu co roku. Muszę jakoś przepracować sobie, mimo tego, że odległość studio reżyserka nie jest jakąś wielką odległością, ale muszę sobie jakoś przepracować rozmowy z OFF festiwalową ekipą i powroty tutaj do studia. Wdech, wydech, wdech, wydech. Na szczęście teraz bardzo kojąca muzyka. Thank you. To też muzyka, do której wrócimy w Aksamicie w drugiej godzinie audycji. Daniel Blum, ścieżka dźwiękowa filmu Słodki koniec dnia. No tak, bo Aksamit wraca po 20, a teraz Agnieszka Opszańska. I przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia na wystawę jednego z najciekawszych polskich dokumentalistów, Michała Szlagi. Teren. Kultura. Prezentacja Fotografowałem Polskiego Króla swoją premierę miała w zeszłym roku we Wrocławiu, a teraz czas na Gdańsk i na miejscu zobaczymy niemal wszystkie z serii realizowanych przez Szlagę na przestrzeni dwóch dekad. Wśród nich cykle wokół Stoczni Gdańskiej, której przemiany fotograf rejestruje od lat. A opowiada Michał Szlaga. Tak, przez wiele lat chodziło w stoczni o to, że po prostu żyłem tam jako mieszkaniec kolonii artystów. Później działałem bardzo mocno, próbując opowiedzieć, mając nadzieję, że powstrzymam tymi działaniami, opowiedzieć o degradacji tego miejsca, czyli o jego znikaniu. I tak naprawdę dopiero w 2012 roku wydanie książki pozwoliło mi w pełni się wypowiedzieć. Dopiero 2014 to jest taka mocna, sztywna wystawa, która opowiada o tym całym okresie, ale też w tej wystawie głównej dotyczącej miejsca zabrakło solidarności. Na tamtym etapie ona została usunięta, bo uważałem, że przykrywa temat znikania z ponad 150-letniego miasta. Natomiast oczywiście jest wątkiem bardzo ważnym i jemu został poświęcony oddzielny cykl, który nazywa się Brama. Jest to taka właściwie chyba nawet można powiedzieć 7, a może i 9-letnia obserwacja Placu Solidarności, przy którym mieszkałem przez wiele lat w Gdańsku. Więc takie życie codzienne placu z takim cichym, ale jednak bardzo widocznym bohaterem, czyli budującym się Europejskim Centrum Solidarności oraz z 3 latami obserwacji wielkich celebracji, czyli wszystkich wielkich świąt i obchodów związanych z grudniem i sierpniem. Na pewno świetnie uzupełnia inne projekty stoczniowe, ale jest to bardzo cały czas aktualny projekt. I do tego jeszcze seria Bohaterowie Solidarności. To jest właściwie jedyny moment, kiedy pokazuje częściowo prace wykonane dla prasy, ponieważ pojawia się tam portret Anny Walentynowicz wykonany w 2004 dla Newsweeka. Pojawia się fotografia Lecha Wałęsy. Rozpoznajemy idealnie, natychmiastowo te twarze. Natomiast oddaję tam głos robotnikom, którzy zaczynali pracę między 1947 a 1960 rokiem. To jest moment uruchomienia stoczni po zniszczeniach wojennych. Oni pojawiają się na wystawie. Jest też momentem, w którym możemy słuchać takiej godzinnej audycji, gdzie oni opowiadają o tym, co pamiętają. Pomysł na to, żeby zabrać się za realizację dotyczącą ludzi, którzy pamiętają początki stoczni w okresie powojennym, też była związana z tym, że nic oprócz takich rzeczy związanych z ekonomią, oczywiście w dużej części przefałszowanych, to znaczy mamy książki wydane w latach 70. i 80., ale one są takim panem pochwalnym na cześć dużego zakładu produkcyjnego. I właściwie do dziś nie mamy możliwości wejścia w tą historię i dowiedzenia się czegoś innego niż to, co już doskonale zostało pokazane kiedyś. I taką okazję stwarza nam gdańska wystawa, a my zanurzmy się w tę fotograficzną opowieść, w której wielka historia przenika się z intymnymi, prywatnymi opowieściami. Te prześledzimy między innymi w cyklu Polska. Tak, Polska oczywiście się pojawia, to jest też taki, kurczę, Polska to jest w ogóle ciekawy moment, bo była tworzona dlatego, że będąc przez wiele lat w trasie czułem, że coś mi ucieka. Chodziło o to, że przesuwałem się gdzieś z miasta do miasta pracując dla gazet. Tak naprawdę przy okazji pracy zawodowej, której nie ma na wystawie, powstaje projekt Polska, jest 10-letnią obserwacją Polski z drogi. To jest kluczem. Ona jest zupełnie inna niż wszystkie moje projekty, dlatego że nie jest wymyślona przeze mnie. Nie ja wymyślam, czy planuję, kiedy się będę pojawiał z aparatem w konkretnym miejscu, tylko tutaj rządzi przypadek. Z takiego przypadku też wynika bardzo wiele dobrych obserwacji. Jest to właściwie samograj, tylko trzeba pozostać wiernym metodzie i cały czas pamiętać o tym, że się tworzy jakiś konkretny projekt. Więc Polska jest właśnie czymś takim. A to tylko część z tego, co zobaczymy na miejscu. Przemiany społeczne, polityczne, ale także mikrohistorie, które fotograf Michał Szlaga opowiada nam poprzez swoje zdjęcia. A te czekają na nas w Gdańsku. Wystawę Fotografowałem Polskiego Króla możemy oglądać w CSW Łaźnia do 23 czerwca.